Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Mühim kaynakların çoğunda bulunan Ahmed İbni Hanbel, İbni İbban, Hakim-i Müstedrek'i, Beyhakî'de ve diğer kaynaklarda Hazreti Ömer Efendimiz'den radıyallahu anh rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ifadelerini okuyalım. Men azalle re'se gazin azallahullahu azze ve celle yevmel kıyameti ve men ceheze gaziyen fi sebilillah hatta yestekille bi cihazihi kâne lehu misle ecrihi hatta yemute ev yerci' ve men bena mesciden yüzkeru fi ismullahi ben Allahu lehu beyten fil cennet. Efendimizin bu mübarek hadis-i şerifindeki bilgiler şöyle. Men azalle re'se gazin. Bir gazinin başını kim gölgelendirirse. Kim bir gazinin başını gölgelendirirse. Azallehullahu azze ve celle yevmel kıyamet. Allahu Teala da kıyamet gününde bu gazinin başını gölgelendiren kimseyi gölgelendirir. Şimdi tabii bir gazinin başını gölgelendirmek nasıl olur? Belki başı açık savaşa gitse tabii ok isabet eder, kılıç efendim çarpar, mızrak efendim olabilir. O zamanın gazinin başının gölgelenmesi miğfer dediğimiz efendim demirden bir başlık giyiliyor. O zaman korunmuş oluyor. Gözünü koruyor, yüzünü koruyor, boynunu koruyor. Belki böyle bir efendim şekilde yahut da efendim seyahate gittiği sırada güneşin altında yürürken gölgelenebileceği bir şey imkan olabilir. Kim böyle bir gazinin başını gölgelendirirse, yani başına miğfar alırsa gibi olabilir veyahut bir başka şekilde onun güneşte kalmamasını sağlayacak bir imkanı ona sağlarsa, Allah da ona kıyamet gününde aziz ve celil olan, çok izzetli, çok celalli olan Allahu Teala Hazretleri, izzet ve celal sahibi Allahu Teala Hazretleri onu kıyamet gününde gölgelendirir. Biliyorsunuz kıyamet gününde mahşer yerinde insanlar toplandıkları zaman güneş başlarına yaklaştırılacağı bildiriliyor hadis-i şeriflerde. O sıcaklıktan beyinlerinin kaynayacağı bildiriliyor. Terlerin toprağın içine 70 arşın aşağıya işleyeceği beyan ediliyor hadis-i şeriflerde. Kimisinin ter dizine gelecek, kimisinin beline, kimisinin çenesine, kulağı hizasına gelecek diye bildiriliyor. İşte o günde efendim başının gölgelenmesi önemli. Başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki sadakalar, zekatlar o gün başına gölge olacak onu veren kimselerin. Yani onlar bu sıkıntıya uğramayacak oluyor. Demek ki bir gazinin başını gölgelendiren de o şiddetli, efendim azaplı, tahammül, fersah, zor günde Allah-u Teala Hazretleri de onu gölgelendirecek. Şimdi bu gölgelendirme tabii böyle sadaka verenin, zekat verenin sadakasının, zekatının gölgelendirmesi gibi de olabilir. Bir de efendim bazı kulları Cenab-ı Hak Teala arş-ı alasının gölgesine gölgelendirecek. O tabii çok kıymetli bir şey. Arşın gölgesinde gölgelenmek, nurdan minberlere oturmak. Onlar mahşer halkından da yüksekte olacaklar. Dünyadaki insanların gökteki yıldızları seyrettiği gibi mahşer halkı onları böyle yukarıya doğru bakıp öyle seyredecekler. O da olabilir. Yani arş-ı alasının gölgesinde de gölgelendirecek olabilir. Kim bir gazinin başını gölgelendirirse Allah da onu kıyamet gününde gölgelendirir. Gölgelendirme artık nasıl olacak? Allah-u Teala Hazretlerinin bildiği bir şey ama güzel bir efendim mükafat olacağı muhakkak. Ve men cehheze gaziyen fi sebilillah. Kim bir gaziyi Allah yolunda gaza eden bir kimseyi Allah rızası için fi sebilillah teçhizatlandırırsa efendim hatta yestakille bi cihazihi yani bu teşkilatıyla tam böyle bir tam tertip teçhizatlı bir kimse efendim olursa manasına gelebilir. Bu hatta yasakille bir cihazi veyahut da bu teçhizatlandırmasını sadece o kişi bütün hepsinin kendisi üstüne alırsa, yani yarısını, bir kısmını, dörtte birini falan değil de tamamını üzerine alıp onun teçhizatlandırılmasında müstakillen kendisi bu vazifeyi yaparsa manasında da olabilir. Kâne lehu misle ecrihi, o gazinin sevabının bir misli bu teçhizatlandıran kimseye de verilir. Tabi gazi tepeye çıktıkça, vadiye indikçe, yürüdükçe, yoruldukça efendim hep ecir alıyor, sevap alıyor ama onu teçhizatlandıran da olduğu yerden o ecirin mislini alır. Yani o ecir ondan aynen ona verilir, esirgenmez, bölünmez ama onu teçhizatlandırana da Cenab-ı Hak o ecri verir manasına. Hatta yemute evyacığa, yani Allah yolunda gazaya çıkmış olan kimse ölünce, ya kazada ölüp şehit olunca ya da yolda ölüp artık geri dönemeyince veyahut da yerca beldesine, ailesine dönünceye kadar o teçhizatlandıran kimseye o gazinin ecrinin bir misli, aynısı, kopyası efendim verilir. Demek ki gazaya gitmek çok sevap, çok büyük muazzam bir efendim sevaplı, kıymetli iş. Ama onu teçhizatlandıran da aynı sevabı alıyor. Çünkü bazısı ihtiyar olur, bazısı hasta olur, bazısı zayıf olur, bazısı ailevi bağlantılar, sorumluluklar dolayısıyla cihada gidemeyebilir ama işte o öyle şey yaptığı zaman, efendim gaziyi teçhizatlandırdığı zaman dönünceye kadar veya ölünceye kadar onun efendim sevabı kadar sevabı alır durur. Ve bildiğimiz bir hadis-i şerif olarak, yani başka zamanlarda duyduğumuz bir konuda bu sözlerin arkasına ilave buyurulmuş Resulullah Efendimiz tarafından. Hemen bena mesciden, kim bir mescit bina ederse 100 kere fihismullahi, Allah'ın isminin içinde anıldığı, namazın kılındığı, Kur'an'ın okunduğu, zikrin yapıldığı bir mescidi kim bina ederse benallahu lehu beyten fil cennet, Allah da ona cennette bir ev bina eder. Tabi cennetin evleri de efendim böyle muazzam köşkler, saraylar şeklinde olur. 70 bin odası olur. Her odası dayalı döşeli olur. Demek ki efendim elimizden geldiği kadar efendim Allah'ın emirlerini tutmaya çalışmalıyız. Allah'ın en mühim emirlerinden birisi de İslam aleminin, İslam'ın, Müslümanların, ülkelerin korunması için efendim savunma veya efendim savaşmadır, gazadır. Böyle vazifelerden de kaçmamak lazım. Efendim ama bunu yapamıyorsa bu vazifeyi yapan kimseleri de olanca gücüyle desteklemesi gerekir. Efendim bir Müslümanın o zaman sevabı aynen alıyor. O gazi savaştan dönünceye kadar veya ölünceye kadar. Efendim bir de biz burada efendim böyle kardeşlerimizin sayıca çok olduğu yerlerde onların güzel ibadet edebilmesi için gayret sarf ediyoruz. Mescit sahibi olsunlar diye. Başka ülkelerde de gayret ediyoruz. Amerika'da, Avrupa'da efendim böyle naçizane, acizane çalışmalar yapılıyor. Efendim yani Allah nasip eder de bir mescit bina ederse bir Müslüman, içinde Allah'ın adının anıldığı, o zaman Cenab-ı Hak da ona cennette bir ev, bir köşk, bir saray ihsan edeceği için hepimizin amaçlarından bir tanesi de efendim Allah rızası için ben kendim müstakillen bir mescit bina edeyim diye mescit yapmak olmalı diye düşünüyorum. Hani insanın arzusu nedir? Efendim işte inşallah paramı biriktirebilirsem kazancımdan artanla kısa zamanda kiradan kurtulayım, bir ev sahibi olayım der. Veyahut efendim işte böyle umumi vasıtalarla işe gelmek, gitmek veya çoluk çocuğu bir yere getirmek, götürmek efendim zor oluyor. Bir arabam olsa efendim Allah nasip etse ne iyi olur falan diye araba almaya çalışır insan. İşte bir amacı da ne olmalı bir Müslümanın? Elhamdülillah benim elimin imkanım müsait, elim geniş. İnşallah ben de Allah rızası için nerede ihtiyaç varsa bir güzel mescit efendim bina edeyim diye hatırında olmalı, niyetinde bulunmalı. Burada Girit diye bir kasaba var. Orada çok Müslüman Türk kardeşlerimiz var diye duymuştum. Efendim biz Dabo'da cami açınca o dediler ki Girifit'te daha çok şey var. Efendim Müslüman var. Efendim 200 aile var filan dediler. Biz gittik. Oradaki dernek başkanı yok. 200 yok. Bu rakam iniyor çıkıyor. Dışarıdan çalışmaya gelenlerle yükseliyor. Mevsimi geçtiği zaman azalıyor ama 70-80 hane var dediler. Bir yer kiralamışlar. Tamamen de bir ara bir şeyleri yokmuş. Efendim çadırda filan ibadetlerini yapmışlar ama şimdi bir daire kiralamışlar. Orada namazlarını kılıyorlarmış. Efendim inşallah orada bir cami yapılsın filan diye de öyle bir çalışma olmuştu. Dua ederseniz inşallah öyle nice camiler açmak nasip olsun. Dünyanın muhtelif yerlerinde İslam'ın öğretilmesi, yayılması, Müslümanların da ibadetlerini yapması için böyle gayretler gösterelim. Benim babamın küçükken okuduğu bir medrese vardı Çanakkale'de. Oraya gidelim dedik, görelim babamız okumuş, nasıl bir yermiş diye. Ziyarete gittik. Mübarek rahmetullahi aleyh, efendim çırpılarla Ali Hoca Efendi diye sonradan Bayramış müftüsü de olmuş. Bayramış'ta mezarlıkta kabristanı var, ziyaret ettik. O İstanbul'da bizim Gümüşhanevi dergahında yetiştikten sonra Çanakkale'ye dönmüş. Orada güzel bir cami yapmış. Köyünde Gördük Camii. Etrafında da 20-30 odalı bir medrese yapmış. Aynı şekilde yine bizim Gümüşhaneli dergahına bağlı Muhammed Said-i Kevseri efendim Mısır'da, Malezya'da, dünyanın her yerinde efendim talebeleri var. Tanınmış büyük bir alim geçtiğimiz devrenin büyüklerinden. Onun da köyüne ziyarete gitmiştik Düzce'de. O da bir cami yapmış, etrafına medrese yapmış. Demek ki o zamanki büyüklerimiz gittiğiniz yerde hem ibadet için bir yer yapın hem de ilim irfanın yayılması için efendim bir yer yapın demiş olmalı. Anlaşılıyor ki misallerden efendim böyle demişler. Onlar da gittikleri yerde bir cami yapmışlar köylerinde. Bir de medrese yapmışlar. Halkı irşad etmişler. Efendim güzel ahlakı öğretmişler. İlim irfanı öğretmişler. Efendim ne kadar güzel hizmetler yapmışlar. Allah bize de hem böyle ibadet için bir yer hem de İslam'ın öğretilmesi için bir yer yapmayı nasip eylesin diye temenni ediniz. Biz de temenni ediyoruz. Allah Teala Hazretleri kolaylaştırsın, nasip eylesin. İkinci hadisi şerif. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan. Deminki babası Hazreti Ömer'den idi. Bu da oğlu Abdullah'tan oluyor bu hadis-i şerifin rivayeti. Bu çok mühim bir konuya işaret buyuruyor. Men e'ane ala demimri'in müslimin velev bi şatri kelimetin kütübe beyne ayneyhi yevmel kıyameti ayisun min rahmetillah. Efendim buyuruyor ki Efendimiz bu ifadenin tercümesi şöyle meali. Men e'ane her kim ki yardım eder ise, her kim yardım eder ise, neye? Ala demim re'in müslimin. Dem kan demek. İmri'in müslimin, yani Müslüman bir adamın kanına kim yardım ederse. Kanına yardım etmek ne demek? Onun kanının heder edilmesine, dökülmesine, yani canının efendim canına kastedilmesine, öldürülmesine demek oluyor tabi. Bu sözlerin altında yatan mana bu. Kim bir Müslüman kişinin kanının akıtılmasına, öldürülmesine yardımcı olursa ve men e'ane ala demimliğin müslimin, nasıl velev bir şatri kelimetin, yarım bir sözcükle bile olsa yardımcı olsa, yarım bir sözcük, şatri kelime, bir kelimenin, bir sözün yarısı kadar bile olsa. Kelime tabi Arapçadaki manası Türkçedeki gibi efendim sözcük demek değil. Yani anlamlı bir sözcük manası kullanıyoruz Türkçede. Mesela ağaç bir kelime, gelmek bir kelime. Öyle değil de konuşulan şey demek yani söz manasına. Efendim yani yarım bir sözle, yarım ağızla, kısa birkaç efendim ifadeyle bile demek olur Allah-u Alem. Çünkü bir kelime tam anlamlı bir kelime ise yarım kelimenin anlamı yok demektir. Anlamsız olmayacak tabii. Yardım ettiğine göre Müslümanın öldürülmesine anlamlı bir şey söyledi, şey yaptı. Efendim konuştu da ondan öldürülmesine sebep oldu. Bu nasıl olabilir? Yalan yere şahitlikle olur. Ben bu adamın şunu öldürdüğünü gördüm. Halbuki görmedi. Sen gördün mü? Ben de. Diyiverdi mesela. Hadi iki şahit görmüş, üç şahit, beş şahit görmüş diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Adamı efendim cezalandırıyorlar mesela. Veyahut efendim bir Müslüman zalimden kaçıyor. Nerede diye soruyorlar, gösteriyor. Artık bin bir veya sonsuz sayıda misaller hatırımıza gelebilir. Ama ana konu bir Müslümanın canı. Yani bir Müslümanın canı yanmayacak, bir Müslüman ölmeyecek, öldürülmeyecek, zulme maruz kalmayacak, kadire maruz kalmayacak, efendim canına kastedilmeyecek. Önemli olan bu. Bunun vukuuna, yapılmasına kim yardımcı olursa ne olurmuş? Kütübe beyne aynehi, iki gözünün arasına, yani alnına demek. İki gözünün arası, yazı yazılacak yer, böyle tahta gibi insanın alnıdır. Efendim biraz üstüdür, iki gözün biraz da arasıdır. Veyahut tam iki gözünün arasındaki kısma sığacak şekilde de yazılabilir icabında. O işte iki gözünün arasına yazılır. Ne yazılır? Ne zaman yazılır? Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde iki gözünün arasına, alnına yazılır. Ne yazılır? Hangi sözler yazılır? Ayisun min rahmetillahi. Bu adam Allah'ın rahmetinden hiç ümidi olmayan bir kişidir. Ümidi yok olmuş olan bir kişidir. Ümidi kesik bir kişidir. Yani kesinlikle Allah'ın rahmetine ermeyecektir. Allah'ın rahmetini görmeyecektir. Rahmetine mazhar olmayacaktır. Allah'ın kahrına, gazabına uğrayacaktır. Yani cehennemlik olacaktır demek. Çok korkunç bir şey. Yani zaten zulmün her çeşidi günah İslam'da. Yani hiçbir kimseye hiçbir şekilde haksızlık, zulüm yapılmayacak. Bir de Müslümanın canının gitmesine, bir Müslümanın hayatının heder olmasına sebep olursa alem balinaları koruyor. Efendim wild life diye burada efendim ormanın hayvanlarını koruyorlar. Kuvalaymış efendim bilmem hangi efendim böcekmiş, kuşmuş. Kargaların öldürülmesi bile yasak burada. Faydalıymış. Efendim leşleri falan yiyorlarmış diye. Bu buranın kargaları da hindi gibi kocaman. Bangır bangır bağırıyorlar. Efendim yasakmış. Yeni öğrendim. Çünkü faydalıymış. Efendim bazı şeyleri böyle var güçleriyle koruyorlar. Yani vahşi hayata evcil olmayan hayatın şeylerini bile koruyorlar. Alem böyle yaparken efendim Müslüman kardeşini korumazsa, aksine onun ölümüne sebep olursa, tabi ölümüne yardımcı olursa Allah'ın rahmetine eremez. Allah'ın rahmetinden mahrum olur. Maalesef dünyanın bugünlerde, belki geçtiğimiz birkaç asırdan beri, belki de Allah'ın imtihanı ta Peygamber Efendimiz'in zamanından beri de diyebiliriz. Belki de biraz daha derin düşünecek olursak Hazreti Adem atamızdan beri diyebiliriz. Müslümanların çileleri, müminlerin ezaları, cefaları, efendim mağduriyetleri, mazlumiyetleri hiç bitmiyor. Her yerde, her zaman maalesef Müslümana eza, cefa veren, onu üzen efendim bazı olaylar oluyor, bazı kişiler, bazı zulümler yapabiliyorlar. İşte Bosna Hersek'i gördük, Kosova'yı gördük. Efendim, işte Kıbrıs'ı yaşadığımız efendim, olaylar bunlar. Bu asırda veya artık asırda değişti. Efendim 20. yüzyıldaydı onlar da. Biz bir ayda geçmiş olsa 20. yüzyılı geride bıraktık. Efendim, Kıbrıs'ta nasıl Müslüman çocuklarını öldürüp küvete doldurmuşlar, resimlerini gördük. Nasıl köyleri basıp ahaliyi öldürmüşler, toplu mezarlara gömmüşler gördük. Aynı şeyleri nasıl Sırplar yapmış gördük. Bulgarların köyleri basarak nasıl zulüm yaptıklarını efendim Jivkov zamanında gördük, acıyla takip ettik. Kosova'yı biliyoruz, Arnavutlara yapılanları biliyoruz. Kafkasya'yı, Çeçenistan'ı halen televizyonlarda seyrediyoruz. Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin, rahmeylesin. Efendim bizi korusun. Çok korunmaya muhtacız. Yani mertliğin şiarı da mazlumun yanında yer almaktır. Yani bizim milli ahlakımız budur. Mazlumun yanında yer alırız, zayıf da olsa. Zalimin karşısına çıkarız, kuvvetli de olsa. Efendim her devirde böyle olmuş geçtiğimiz zamanda. İnşallah Müslümanlar insani değerleri en iyi bilen, en içtenlikle uygulayan toplumdur. Ötekiler insancıl konuşurlar ama en büyük gaddarlıklara imza atarlar, düğmeye basarlar, en büyük zulümleri yaptırırlar. Milyonları yok ederler. Afrika'da, Asya'da, efendim dünyanın her yerinde görüyoruz. Tek tek misallendirmeye lüzum dahi duymuyorum. Herkesin çünkü bildiği bir hususu. Tekrar etmeye lüzum yok. Herkes böyle yapıp duruyorken hiç olmasa bari Müslümana Müslümanın acıması, yardımcı olması lazım. Hiç olmazsa efendim mağduriyetine sebep olmayacak bir hiç olmazsa vefalılık ve medeni cesaret ve efendim mertlik göstermesi lazım. Sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Sohbetimde 3 hadis okumayı düşünmüştüm. Efendim bu da olumlu anlamı olan, yani sevindirici, müjde ihtiva eden bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men e'ane müminen ala hacetihi vehevallahu lehu selasen ve sev'ine rahmeten yuslehullahu lehu dünyahu ve ahharel hüsneyni ve sev'ine rahmeten medhureten fi derecatil cenne. Sanıyorum burada ya yazı olarak vardı düştü ya da anlam olarak var. Efendim bir vahidün minha gibi bir ilave olması lazım. Onu düşünerek söylemesek de mana anlaşılıyor ama düşünerek tercümeyi yapalım. Ebu Said rivayet, affedersiniz, Ebu'l Fityan rivayet eylemiş. Efendim fi fadl-i sultan, yani hükümdar bu konudaki eserinde Ebu Said'den, o da babasından rivayet etti diye geçiyor. Manası şöyle: men e'ane mü'mine, kim bir mü'mine, imanlı Müslüman kimseye yardım ederse, yardımcı olursa, ne konuda? Ala hacetihi, onun ihtiyaç duyduğu bir konuda ona yardımcı olursa. Müminin bir şeyde, bir noktada, bir yerde, bir mekanda, bir zamanda, neyse, bir şeye şiddetli ihtiyacı belirdi. Efendim, o ihtiyacı olduğu sırada o mümine kim gider yardımcı oluverirse, vehaballahu lehu selasen ve seb'ine rahmeten. Efendim, Allah ona 73 rahmet ihsan eder, bağışlar. O yardımcı olan kimseye. Yani mesela mümin bir yerde aç kalmış, gidiyor, efendim şey oluyor, ona efendim yemek veriyor veyahut efendim susuz kalmış su veriyor, aç kalmış onu veriyor veyahut borcu var borç veriyor veyahut efendim daha başka bir şekilde ihtiyacı olduğu bir sırada ihtiyacını gideriyor. Ben bir havaalanına inmiştim, sanıyorum Cidde havaalanıydı. Orada şey alacağım, bavulları koymak için araba alacağım. Küçük bir para istiyorlar, 1 riyal istiyorlar. Onu efendim arabayı almak için başında makbuzlu birisi bekliyor. Cebimi kurcaladım, yani o 1 riyal yok. Yani başka paralar var ama onu da versem o onu bozamaz. Efendim dolar var, mark var, bozamaz. Şimdi ben geriye döndüm, hanımın yanına gideceğim, oturduğu yere. kadar efendim bir riyalim var mı diyeceğim. Çantaları karıştıracağız. Efendim neyse efendim bulacağız parayı, getireceğiz. Sonuç itibariyle bir riyal vereceğiz. Çok büyük bir para değil. Bir araba alacağız. Ben böyle geri gidecekken oradan bir beyefendi, Allah razı olsun, Müslüman bir kardeş, efendim dur gitme dedi. Bir riyal daha verdi adama. Bana da bir araba şey yaptı. Çekti oradan, aldı. İşte o anda benim arabaya ihtiyacım vardı. Efendim onu sağlayıverdi. Allah razı olsun yani. Benim aslında param da vardı ama biraz zor olacaktı, gidip gelecektim filan. Parayı temin edinceye kadar o andaki ihtiyacımı gideriverdi. Bu da bir misal olabilir. Yani yardımcı olunca Allah da ona efendim 73 rahmet bahşeder diyor, yardım eden kimseye. Şimdi burada sanıyorum efendim benim olduğunu tahmin ettiğim kelime şu. Vahidun minha, yani bu 73 vahidetun minha, bu 73 rahmetten bir tanesiyle yuslihullahu lehu dünyahu, yani onun dünyasını ıslah eder. Yani yardım eden kimsenin dünyevi efendim meselelerini, sorunlarını çözer, huzurlu bir hale getirir, iyi bir duruma getirir. Bir tanesiyle 73 rahmet bağışlamıştı. Bir tanesiyle dünyasındaki işlerini rast getirir ve geriye kalan efendim ve ahhare le hüsneyni ve sebine rahmeten, 72 rahmeti, 73 rahmetin bir tanesinin dünya işleri için nasip eder Allah, sağlar efendim, halli için sağlar, ötekisi 72 tanesini geriye bırakır, nereye? Ahirete. Efendim medhureten, yani intihar edilmiş, biriktirilmiş, efendim ahirette faydası görecek diye efendim depo edilmiş gibi, yani 72 rahmeti geriye bırakır. Ne işte kullanacak? Fi derecatil cenne, cennetteki derecelerinin yükselmesi için. Demek ki cennete sokacak. Cennette de o 72 efendim rahmetle cennetteki derecelerini yükseltecek. Bu halde efendim aziz ve muhterem kardeşlerim, bu konuda zaten hadis-i şerifler çok. Hatta bir hoca kardeşimiz, Ali Rıza kardeşimiz bu konuyla ilgili 40 hadiste topladı. Allah selamet versin. Bu Müslümanın Müslümana yardım etmesi konusunda bir 40 hadis tercümesi yapıp onu neşretmişti. Sağ olsun. Bu çok önemli. Yani Müslüman diğer bin olmak, yani başkasına iyilik yapıcı olmak, başka Müslüman kardeşini düşünmek fikriyle hareket ederse çok sevap alıyor. Bütün hadis-i şerifler bunu gösteriyor. Onun için büyüklerimiz buna çok dikkat etmişler. Yani başka Müslümanlara faydalı olma hususuna çok önem vermişler. Bencil olmamışlar. Başkalarına iyilik yapıp onun duasını almaya gayret etmişler. Yunus Emre'nin öğretmesi böyle, Mevlana Hazretleri'nin öğretmesi böyle, bütün Evliyaullah'ın öğretmesi böyle. Onların da çalışmaları böyle. Efendim mütevazi bir şekilde kenarda belli etmeden hizmeti yapıp efendim dua almaya gayret etmişler. Biliyorsunuz cömertlik dediğimiz şeyin bir çeşidi de hani bir çeşidi mal cömertliğidir. Paran vardır, malın vardır, verirsin. Bir çeşidi de beden cömertliğidir. Ten cömertliği deniliyorlar. Hizmete koşarsın. Efendim birisine bir iyilik yaparsın. Allah razı olsun diye dua eder. Oradan sevap alırsın. Bir mal cömertliği var. Bir ten cömertliği var. Bir de can cömertliği var. Gerekirse efendim hak yolda insan Müslüman, kuvvetli Müslüman olunca canını da veriyor. Efendim öylece şehit oluyor. Yüksek dereceler kazanıyor. Bunların hepsinin içindir. Yani şehit oluyor, canı gidiyor. Artık kendisinin dünyada faydalanacağı bir şey kalmıyor. Nedir bu? Efendim başkalarının sağ salim, huzur rahat içinde yaşayabilmesi için kendisini feda ediyor. Fedakarlıktır. Muazzam bir fedakarlıktır. Başkalarına bir iyiliktir yani. İşte bu iyilikler Allah'ın çok sevdiği şeyler. Onun için biz de bu duygulara sahip olalım. Her yerde, herkese, her vesileyle hizmeti bir ganimet bilelim. Dua almaya çalışalım. Efendim dua kazanalım. Allah'ın sevdiği işleri yaparak sevgili kul olalım. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Rabbimiz sevdiği kullarıyla beraber bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hocalarımızla, efendim ihvan kardeşlerimizle, aile efradımızla, sevdiklerimizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine nail eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.